Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyaka na'budu. Ya Mola, ni wewe tu ndiye tukuabudu. Iyaka nasta'in, na ni wewe pekee ndiye tukutaka msaada. Wa bima'unatika yambarijul haqqu, na kupitia msaada wako haki na dhihiri. Wa yastabim, na inabainika. Inasema al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Siku zote batili inayumba, haki ile pale juu kileleo inang'ara. Allahumma salli ala nabiyika al-arabi, shusha rehma kwa nabii wako mwarabu, as-sadiq al-amin, mkweli mwaminifu, wala jamii al anbiya wal mursalin, na manabii wote na mitume wote. Wa ba'd, faqad kana litariqati allati dhakarnaha, baada hayo kwa uhakika ilipata, kana ilipata, litariqati allati dhakarna, njia tuliyoibuni fi kitabi, na kwenye kitabu chetu, anahu alwadhi limadaris alibtidaiya, ambacho umekimaliza, kabirul athar, ilipata athari kubwa, fi tadlili, katika kurahisisha, qawaid al-arabia, kanuni za lugha ya Kiarabu. Ndio maana kikasifiwa sana, watu wakaacha kusoma vile vitabu vigumu kama Jurumia, wakahamia kule. Watakribiha, lakini pia ule kusogeza kwake hicho Kiarabu, linashirina kwa waanza kusoma, wale wanaochipukia kusoma kitabu kile kiliweka karibu lugha ya Kiarabu. Waqad aqbala alayhi tullabu min jami'i aqtari ash-sharqi, kwani kitabu hicho an-nahwu al-wadhi kilikimbiliwa na kuelekewa tullabu na wanafunzi, min jami'i aqtari ash-sharqi, kutoka maeneo yote ya mashariki, nchi zote, wasara dhikruhu, na jina lake likasambaa, utajo wake ukasambaa, fi kulli makani, masira shamsi, kama namna inavyotambaa jua, wa wajada fihi kullu tiflin, na alipata humo kila mtoto, nahja njia, lilailmi ya kufikia elimu, fitriyan, njia iliyozingatia maumbile yake kama mtoto, ghaira dhi'iwaj, tena isiyo na kasoro, na kona kona. Watakadhahu kullu mualimi, na kitabu hiki kimetokea kufanywa na kila mwalimu, sadiqa, kuwa ni rafiki, murshidan, mwelekezi, ila akwa misuburi, anayemwelekeza mwalimu huyo njia iliyo sawa. Waaddahu kullu walid, na akakichukulia kila mzazi mwaina, kuwa ni msaidizi liwaladihi kwa mtoto wake. Idha warawaatu udaya jiatu kutubu, pale anapotishwa na kiza kilichotanda kwenye vitabu vingine vya kale wa ugumu wake. Wakata hakaka kullu ma wadaana fihi, na kwa kweli tahakaka kullu ma wadaana, yamepatikana yote tuliyoyaweka fihi kwenye kitabu hicho, min amali, yanakusudia matumaini. Wahabinna Allah, mshukuru Mungu, anadaina kwamba tumetekeleza dini, kuitekelezea dini, walwatani na nchi, walarabiyati na Kiarabu, haqqan haki yake. Kana adauhu alaina, haki ambayo utekelezaji wake ulikuwa, alaina lizama, kwetu ni jambo la lazima. Wa insauhu, na kuwafanya watu waisahau haki hiyo, au nisianuhu, au sisi wenyewe kuisahau, uquqan, sawa na kuasi mtu kumzazi mwenye, kuasi mzazi wake, na wanukurana, na kupinga kutotambua wema mtu aliofanyiwa. Nukurana jamii ni kupinga wema uliofanyiwa, kukosa shukurani. Sema nukurana kukosa shukurani. Wa kadira aina kathira mima katabu, tumeona wengi tu walioandika, waalafu, wakatunga vitabu, baadana, baada yetu sisi, akhadhu yahtadhuna, wamekuwa wakifuata hadhuana njia tuliyopita sisi. Wayuhakuna, wanaiga tariqatana, njia yetu. Wanahnu lishai min dhalika, na sisi kwa jambo kama hilo muktabituna, kwa kweli tunajihisi ni watu wenye kuonewa. Maya watu kutamani tulilopata sisi, wenye furaha mustabshirun. Kana likulli ma dhakarna min athari an-nahw al-wadih, kwa kweli yamekuwa yote tuliyoeleza katika athari mbalimbali zilizoletwa na kitabu hiki an-nahw al-wadih. Akbar dafi'i, ndiyo msukumo mkubwa lana kwetu, alatibai tariqati nafsiha, kwamba tufuate msukumo wa kufuata njia ile ile. Fikitabi, kwenye kitabu, yuallafu kitakachotungwa, lilmadarisi thanawiya, kwa ajili ya shule za kati. Yakhudha biaidi tullabiha, ili kitabu hicho kiweze kuwashika mikono wanafunzi, min dhulmati shak, watoa kwenye kiza cha mashaka walionayo, ila nuri yaqin, kuwapeleka kwenye mwanga wa uhakika, wa yunqidhuhum, kiweze kuwaokoa, min lujajil haira, kutoka kwenye mawimbi ya kutojua pa kushika, kubabaika. Haira ni ile hali kama mbuzi ametumbukia kwenye shimo, sasa hajui afanyeje. Ila shatil amin, kuwapeleka kwenye pwani iliyo na matumaini ya usalama. Maana abiria wanaosafiri kupitia maji wakishafika pwani wanashusha pumzi, kwenye kuvuta bangi wanavuta, maana sasa tushasalimika. Unakuwa na kiburi cha kufanya lolote. Anasema fawadhana likulli sana, kwa hivyo tukaweka kuwekea kila mwaka, min sinni dirasati thanawiya, katika miaka inayotumika kusoma masomo ya kati, ya masomo ya sekondari, juz'an, tukaweka juzu moja, ishtamilu ala mukarrariha, juzu ambayo imekusanya, ala mukarrariha fil qawaid al arabiyya, yale yote yaliyokubaliwa na mamlaka kusomeshwa katika kanuni za lugha ya Kiarabu. Mukarrar ni kitabu cha kiada, wizara. Mukarrarat ni kitabu ambavyo wizara inaamua kupitia wizara ya elimu na ile ya tume ya elimu, wataalamu wanaona kwamba vitabu hivi wanafunzi darasa la kwanza asome hiki, kimaliza hiki aende hiki. Hii ndio mukarrarat. في القواعد العربية والله المسؤول مungu pekee ndio anayeomba msaada an yaj'ala naf'ahu shamila afanye manufaa ya kitabu hiki ni yenye kuenea kamila kamili innahu samiu mujib kwa hakika yeye ni msikivu wa kuwasikia waja wake mujibun na mwenye kuitikia maombi yao. Haya ilisemwa na waandifani waandishi wawili wa kitabu hicho ambao ni Ali Ajali na Mustafa Amin. Yes, yes, yes.